بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله المولانا العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مباركة كهف از جملة سورة هاي مكي است و دارای 110 آیت 12 رکوع در ترتیب نزولی 49 سورت است و در ترتیب مصحف 18 سورت است بعد از سوره مبارکه الغاشیه نازل گردیده مجموع کلمات سوره 1577 کلمه است و مجموع حروفش 6360 سوره مبارکه را بعضی از علما آیه 38 و آیه 83 الی 101 را مدنی می‌دانند. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در رابطه فضل از این سوره از حضرت انس رضی الله عنه در حدیث روایت می‌شود که آن حضرت فرمود من قرأها اعطا نورا بین السماء والارض اوقا بها فتنة القبر. کسی که سوره را تلاوت می کند خداوند متعال نور را در بین زمین و آسمان نصیبش می کند که توسط عظمت از سوره از فتنه قبر نجات پیدا می کند. حدیث دیگر اسحاق ابن عبدالله روایت می کند که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود الا ادلکم علی سوره شیعتها 70000 ملک. شما را به سوره رهنمایی نکنم که 70000 ملک به خاطر بزرگداشت و عظمت از این سوره نازل گردیده. و بعد می فرمه که یا رسول الله بر ما نشان بده کدام سوره است. پیغمبر خدا فرمود سوره اصحاب الکهف من قرأها یوم الجمعه غفر له الجمعه الاخرى و زیاد ثلاث ایام. هر کسی که این سوره در روز جمعه تلاوت بکنه تا به جمعه آینده و 3 روز هفته آینده الله گناهای از او برش میبخشد. و بعد میفرمه که از فتنه دجال مسیح هم نجات خواهند یافت. در حدیث دیگر پیامبر خدا علیه السلام میفرماید که من حفظ 10 آیات من اول سوره الكهف. کسی که 10 آیات از اول سوره کهف را حفظ بکند خداوند متعال به اساس عظمت حفظ از این سوره در سینه‌اش از فتنه دجال معصومش نگاه میکند و نگاهش داشته میباشد. سوره مبارکه در حقیقت برای ما شما بعد از بیان عظمت الله جل جلاله و عظمت قرآن کریم 3 نوع هجرت را برای ما شما معرفی می کند. هجرت به خاطر حفظ دین که داستان اصحاب کهف سرلوحه از این عمل است. اینا به خاطر اینکه دینشان معصوم بوده باشه و نگه شود پاچایی و تخت و بخت و زندگی خوب مادی خود را ترک میکنه و مردمی که به خاطر گسترش حاکمیت دینی به خاطر رسانیدن دین الله جل جلاله اونا زحمت میکشند. داستان حضرت ذوالقرنین را ذکر میکند که او مبارک هجرت میکنه به خاطر گسترش دین، از وطن خود مبره، از جای خود مبره تا که دین به مردم برسد. و هجرت به خاطر گرفتن دین، تعلیم دین. داستان حضرت خضر و موسی را بر ما ذکر میکنه که او به خاطر از اینکه علم را بگیرد از خانه خود بیرون رفت. بنان اگر کس سوال بکنه که هجرت به چند قسم است، ما میگیم که هجرت به خاطر حفظ دین، هجرت به خاطر گسترش دین، هجرت به خاطر فهم دین. این سه نوع هجرت یک مسلمان میکنه. و در ضمنش سه مثال را در این سوره مبارکه برای ما شما بیان میکنه که در این مثال ها هر کدامش آن انسانی که به مال خود غرور میکنه، تکبر میکنه، نتیجه از او انسان چی میشود. و انسانی که در خرافات دیگه کس میکشد و بدبختی را ایجاد میکنه و تسلیم نمیشه به حقایق آمری که امر برش میکند، در حقیقت نتیجهش چی میشه که داستان ابلیس علیه اللعنه است. بنان سه داستان را با سه سرگذشت، سه مثال را در بیان سه مثال، سه سرگذشت برای ما شما بیان میکند. هر سه داستانی که در این سوره ذکر میشود در حقیقت پیام دهنده است برای مطالب بسیار عالی که یک انسان باید در زندگی خود آن را تطبیق بکند. پس قرآن کریم سوره کهف را در وقتی به پیامبر خدا علیه السلام نازل میکنه که با مشکلات جدی در عالم عربی او روبرو است. از طرف دیگری تسلی برای پیامبر خداست و هشدار برای آنانی که مخالفت با حضرت صلی الله علیه و سلم میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. همه ستایش های نیک آن ذات عظیمی راست که انزل نازل کرد علی عبده بر بنده خود الکتاب، کتاب را. پنج سوره است که ابتدای از او به الحمدلله رب العالمین شروع می شود، به الحمدلله شروع می شود. از جملهش سوره مبارکه کهف است. الحمدلله، همه ستایش ها از هر حامدی که صادر شده و یا هم صادر می شود، لله، مر آن ذات عظیم است که تسلط دارد بر همه مخلوقات و حاجات مخلوقات را روا می دارد. الذي انزل على عبده، ان اللهی که نازل کرده بر بنده خود الکتاب، کتاب، اتو کتابی که ولم یجعل له عوجا، و پیدا نکرد در آن هیچ کدی را، هیچ کجی را پیدا نکرد. با وصف از این که کتاب را نازل کرد بر بنده خود که در آن راه انحراف و کجی وجود نداره، با وصف از او هم ولیکن جحده، ولی بعضی از مردم آن را انکار کردند. کتابی است که ولم یجعل له عوج، پیدا نکرد در آن هیچ کجیه، قیما لینذر بأسا شدیدا، فرستاد آن را، ارسله قیما، فرستاد آن ذات عظیم ای قرآن را، لینذر بأسا شدیدا، تا بترساند از عقوبت سخت، من لدنه، از نزد خودش. از نزد خودش این قرآن را نازل کرد تا بترساند مردم را از عواقب بدی که در پیش رو خواهند داشت. فرستاد کتاب را قیما، در حالی که استوار است، محکم است، همه مطالبات از اون در کل سیستم زندگی که این قرآن عرضه می دارد، ثبات برای یک انسان و برای معتقد آن تثبیت می کند. لینذر بأسا شدیدا، تا بترساند از عقوبت سخت، ملدون ها، از نزد او، و یبشر المؤمنین، اتو کتاب استوار است که تا مجده دهد مسلمانان را، الذین یعملون الصالحات، آنانی که کارهای شایسته را میکند. کتاب استوار است تا مؤمنین را مجده بدهد، بشارت بدهد، آن مؤمنی که یعملون الصالحات، با اساسات و ارزش های از این کتاب چی میکنه؟ عمل میکند. ان لهم اجرا حسنا، به این که ایشان را از مزد نیکو. نتیجه از این کتاب ماکثین فیه ابدا، باشند در آن نعمت ها همیشه. ببینین که در دنیا ما میتونیم که قوانینی داشته باشیم، میتونیم که نظامی داشته باشیم، ولی استواری همیشگی را تضمین نمی کند. هر کتاب و هر قانونی که ساخته می شود بشر جورش میکنه برای زندگی خود، یک مدت محدودی را برای تنظیم امور تثبیت میکنه، نه برای همیشه. ولی قرآن کریم کتاب است که او کتاب استوار است که و یبشر المؤمنین، مجده میدهد مؤمنون را، الذين يعملون الصالحات ان مؤمنان که کارای شایسته ای را کردن ان لهم که ایشان را است اجرا حسنا مزد نیکو مزد خوب ماکثین فیه ابدا باشندگان در آن همیشه و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا و تا بترساند این کتاب استوار آنان را که قالو گفتن اتخذ الله ولدا گرفت الله جل جلاله فرزندی را ایتو کتاب عظیم است که آنانی که میگن که الله فرزند دار اونها را بترساند ما لهم به من علم نیست ایشان را با آن هیچ دانش ولا لآبائهم و نه پدران آنها را نه پدرانشون به الله علم داشتن و نه خودشان زیرا کتابی که نبوده باشد چیگونه می شود که اونها ارزش ها را بگیرند و در رابطه و معارف الهی دسترسی پیدا بکنند کبرت کلمتا تخرج من افواههم عجب بزرگ سخنی که بیرون آید از زبانهایشان کبرت کلمتا چقدر بزرگ سخنی که تخرج من افواههم بیرون مبرد از زبانهایشان که خداوند متعال پسر دارد الله شریک دارد الله همسر دارد این یقولون الا کذبا نمیگن این مردمی که معتقد به فرزند و به همسر و به همتا به الله جل جلاله هستند الا کذبا مگر دروغ را بناهن چون کتاب استوار کتاب محکم کتابی که زندگی همیشگی را تضمین میکند ای پیغمبر بر بالای تو نازل گردیده اگرچه مردم قبولش ندارد پس تو نباید تشویش بکنی فلعلک باخیان نفسک مگر تو کشنده نفس خود را تو به اندازه تشویش میکنی به اندازه حرص میورزی که حتی مریض خواهی شد و به اساس تکلیفات بیشترت از دنیا رحلت میکنی نه فلعلک باخیان نفسک مگر تو کشنده نفس خود را علی آثارم در پی ایشان از پی ایشان اونام گریز میکن و تو در پشت سرش همیشه میروی این لم یؤمنو اگر ایمان نیارن به هذا الحدیث اسفا و این سخن از جهت اندوه از جهت اندوه و غمی که اینا به اساس انکارشان از قرآن کنار میرن تو خود را میکشی تو خود را جگرخون میکنی چون این نیست اینا جعلنا ما علی الارض زینتن هر انا ما ساختم هر چیزی که بر روی زمین است زینتن یک آرایشه هر چیزی که شما در روی زمین میبینین یک آرایش است. زینتن لها آرایش آن است. لنبلوهم تا امتحان کنیم ایشان را. ایهم احسن و عملا. کدام کس از ایشان نیکوتر است از روی عمل. پیامبر ما علیه صلات و اسلام به اساس صفاتی که داشت عزیزون علیه ما عنیدتم. حریصون علیکم بالمؤمنین. رؤوف الرحیم بود. به اساس این نکته چنان تشویش میکرد همیشه اندوه میکرد همیشه پشت انسانها به خانه به خانه میگشت و هر کسی که پیامش قبول نمیکرد سخت متاثر میشد الله نازل میگن که فلعلک باخیان نفسک نیکه تو کشنده نفس خود را علی آثارهم بر پی ایشان ان لم یؤمنو اگر ایمان نمیارد به هذا الحدیث به این سخن پاک و منزه اسفا از جهت اندوه ان جعلنا هرانا ما ساخته ما علی الارض آنچه که بر روی زمین است زینتن لها آرایش آن فقط یک آرایشی است هدف چیزی دیگر است لنبلوهم تا امتحان کنیم ایشان را ایوهم کدام یکی از ایشان احسن و عملا نیکوتر است در عمل فقط ای زرق و برق دنیا به خاطر امتحان الهی است و انا لجاعلون و هرانا ما گرداننده ایم ما علیه آن چیزی که بر آن است سعیدن جرزن میدان صاف و بیگیا ما روزی این قصرهایی که در روی زمین وجود داره این نظامی که در روی زمین وجود داره روزی این را یک میدان صاف قرار میتیم که جرزن اتو صافی که انسان میلخشد در آن یکان بر یک چیزی که بسیار صاف بوده باشه رفتار سر سخت است ما از این دنیایی که کوهای آسمان خراش داره تعمیرهای آسمان خراش داره زرق و برق عجیبی در اینجا گرفته این فقط برای امتحان آفریدیم ولی انگامی که ما این زمین را دیگه زمین بکنیم در اون روزش که سعیدن جرزن میدان هموار و بیگیا ای تو بیگیایی که لشم بوده باشه و هموار بوده باشد بعد الله جل جلاله اشارات میکند در آیات های بعدیش، به خاطر که یک انسان هدف زندگی خود را بفهمد، یک، و از طرف دیگری در دفاع از ارزشایش براید، و از طرف دیگری مشکلاتی که بر رویش میاد به خاطر دین تحملش بکند. پس از کل عناصر یک داستانی را برش عرضه میکنه که از یک طرف جواب برای اهل کتاب است که در رابطه با اصحاب کهف پرسان کرده بودند، از طرف دیگری تسلی برای پیغمبر خدا و برای هر مؤمن است که این داستان را میخواند، خودش میفهمد که مسئولیتم در این دنیا چی است. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، آیا پنداشتی که اصحاب کهف یعنی صاحبای غار و رقیم، رقیم نام امو وادی است که غار در اوجا قرار دارد، یا اسم قریه است که در یکی از گوشه هایش غار وجود دارد، یا ای که رقیم نام الواح است که نام های اصحاب کهف در آن نوشته شده بود و در آن حق شده بود، ولی صحیح است که الرقیم این نام قریه است که در ایجا ای غار وجود داشت. گمان کردی و پنداشتی که اصحاب کهف که در سرزمین یا در قبیله رقیم زندگی می کردن، کانو من آیاتنا عجبا، بودن از نشانه های عجیب ما. نه، در این دنیا از این که عجیبتر چیز وجود دارد. سراسر کائنات را چیزای عجیبتر تشکیل داده که مسئله اصحاب کهف و زندگی اصحاب کهف و داستان اصحاب کهف بسیار برش کوچک است. مسئله به طوری بود که در 200 سال بعد از حضرت عیسی علیه السلام، و یا به عباره دیگر 300 سال بعد از حضرت عیسی علیه السلام و 200 سال پیش از رسالت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، در سرزمین در طرف مدائن علما میگه، بعض علما میگه که در طرف فارس است، و در هر نقطه‌ای که بعض علما در طرف ترکیه است، در اینجا پادشاهی به نام دقیانوس زندگی میکرد، و این پادشاه و این حکومت یک حکومت بیدینه که عبادت بت‌ها را میکردن، مردم را وادار میکردن که همیشه باید به بت‌ها قربانی بدهند و بر بت‌ها باید سجده بکنند، و دین به اصلاح سنویت و دوگانگی و بودایت را برای مردم تعلیم می دادند. ایتو تعلیمی که به زور بود. از طرف دیگر آنانی که دین داشتند، آنانی که اسلام را قبول کرده بودند و حضرت عیسی علیه السلام را به نبوت پذیرفته بودند، در رابطه با کوبیدن مردم، کشتن مردم و تکلیف دادن به این مردم، به نهایت دسترسی بالایی داشتند. در جمله از این مردمایی که به اصلاح بوداپرست بودند و اونها هم در چارچوکات حکومت عبادت غیر الله را میکردن، روزی یکی از اینها مریض میشود و در رابطه با تداوی یکی از وزرایش سخن بالا میشود که چه شود که این تداوی شود، رای حلش چی است. وقتی که این عبادت های ساختگی و این سجده کردن به غیر الله و این رفتن به اصلاح قربانی کردن به چوب و سنگ و به بت ها، اینه که اینها میبینه تعجب میکنه و به این فکر می رسد که عجیب است، آیا می شود که این خدا شود؟ و از طرف دیگری کسایی که اینها را بندی کرده بودند، کسایی که سرشان ظلم می کردند، بندی خانه را سرشان پر کرده بودند، وقتی که اینها با این بندی ها رابطه می گرفتند و می گفتند شما چی می خواهیم؟ و آنها می گفتند که ما می خواهیم که آن ذات عظیم را عبادت بکنیم که آسمان ها و کائنات را آفریده و ما را مسئولیت داده که جز الله کسی دیگر را عبادت نکنیم و حسب دین و ارزش‌های دین برای مردم خدمت بکنیم. وقتی که را میگفتن، بعد میگه که خدای شما کی است؟ آیا این خدایی که ما بر هر روز قربانی میکنیم، هر روز برایشان کسی را به اصلاح پیش رویش میکشیم و برایشان نظرها و خیرات ها را میکنیم، این خدای شما نیست؟ پس میگفت نه، این خدا شده نمیتونه، زیرا نمیبیند، نمیشنود، نه راه میرود، و این را خود شما جور کردین. بدان چیزی که به دست خود زدن جور شده باشد، میشه او الله شود؟ او حاجت روا شود؟ او مشکل گشا شود؟ پس میگه خواهی شما چی را عبادت میکنه؟ میگه ما ذات را عبادت میکنیم که این کل کائناتی که آسمان ها و زمین است، او را آفریده. این کائناتی که ما ایرتای هنوز تحلیل کرده نمیتونیم، از کائنات که بزرگتر است، ما مهتاب و آفتاب و ستارگان را آفریده. ذات است که انسان در کنه از او عاجز است. ذات است که او را انسان ها با ای عقلای کوچکش نمیتونه محدود بکنه. و ذات عظیم است که تو او را نمیتونه با ای ظرفیت کوچکی داری که او را لمس بکنی و ببینی. ایتو ذات عظیم است. و حاجت روای هر انسان است که او از او حاجت طلب بکند. اینا وقتی که اینو نکات تبیز که رد و بدل میکردن به حیث فطرت انسانیشان بیدار شد و گفت که عجیب است. واقعا چطور میشد که یک بوتی که خود ما را ساخته باشیم او را عبادت بکنیم؟ با اساس ای رابطه ای که در زندان میگیرد، با اساس ای رابطه ای که در قریه ها میرن به خاطر تلاشی و به خاطر بعض پرسان ها، در اوجا با موحدین روبرو میشد، روز به روز تأثیرات دعوت اسلامی بر وجود از این مردمی که در حقیقت فرزندا و مشاورین خیلی خوب بزرگ از دقیانوس بودن تأثیر گذار می شود. آیسته مطالعه می کند دین را و از طرف دیگر از طرف برش نمونه از انجیل برش داده می شود و در ضمنش به عوض از اینکه پرسانشان بکنه زجر بده دیگر را نزدیک می شن فراگیری دین را شروع می کند. این موضوعات را وقتی که سفری می شود آیسته آیسته الحمدلله اینا را خداوند متعال ایمان نصیب می کند و اینا مشرف به دین می شود و توحید الله را می پذیرد و در زندگی نبوت در زیر چتر سیستم شریعت الهی که همان نبوت حضرت عیسی علیه السلام و ارزش هایی که او داده بود داود به طرف الله تقرب حاصل می کنند و این جواب را برای مردم که خواستند که پس وقتی که او خدا که یک بزرگ است که دیده نمی شود مسلط بر اوضاع است ای کل کائنات پیدا کرده خجت او را عبادت میکنیم. بعد میگه الله به ما پیغمبر را رای کده، الله به ما کتاب را رای کده و این کتاب در حقیقت ما را اتصال میبخشه به الله. این کتاب است که بر ما الله را معرفی میکند. این مرد جوانا وقتی که ایمان میارن به اساس ایمانشان روز به روز اینها هم دعوت را شروع میکنند. در یکی از روزها وقتی که بزرگترین پادشاه وقتش میآید در یکی از مجالس بزرگی که باز هم باید خداها به پیش خداها قربانی کرده شود، در اوجا باز هم پیش رویش چیزای ذبح شود و نظرها برش داده شود، در امروز علیه خداهای باطل اینا قیام میکند. در امروز علیه تسلط ناروای شرک و کفر قیام کردند. وقتی که قیام کردند به خاطر نجاتشان اینا فرار کردند که در کجا برود. جای برشان معلوم نبود. تسلط امپراتوری بسیار روم بسیار بزرگ بود. نمیتونست جای مشخصی برود. به خاطر یک دو روز زندگی کردن و یا هم ای که باید تصمیم بگیره که در آینده چی باید بکنن، در یک غار خود را پت میکنن. در این غاری که در قریه رقیم وجود قرار داره در اوجا پناه میبرن و الله جل جلاله این مردم را به یک خواب طولانی فرا میخواند و تو خوابی که 309 سال را در بر میگیره و بعد از اینکه پادشاه وقت یعنی امپراتوری روم تانست که جایشان هم پیدا بکند با مجردی که میخواستن که به اینها ضرر برسانند، اینها را بگیرن مسلش بکنه و وسیله عبرت برای دیگران بسازد، الله جل جلو از وجودشان حمایت میکنه. هیچ کس نتانست داخل غار شود. مجبورن میگه پیش روی غار را چی بکنه؟ پیش روی غار را بند بکنید. این یگانه رای بود که این قضیه را اینها و یا حکومت بسته کرد. مدت ها گذشت، سالها گذشت، آهسته آهسته شهر را خداوند متعال یک شهر اسلامی گردانید. در اونجا مردم مسلمان شدند. امپراتوری روم سقوط کرد از اینکه او امپراتوری شرکی به یک امپراتوری توحیدی تبدیل شد. ولی از طرف دیگری به نسل اعمالی که در خود دین صورت گرداده شد، دین چهرهش عوض شد، دین ثانویت را شروع کردند، دین کلیسا به طرف انحراف رفت و در اوجا توسط کروس کارای شد که ائتلاف در بین توحید و در بین شرک قرار گرفته شد. به یه عبارت که امپراتور روم فهمید که من خود سقوط میکنم، روز به روز اهل دین بیشتر میشود، به عوضی که چپه شود بیا که آهسته ای کردم خود من مسلمان شام به اصلاح و از طرف دیگری از این قوت بزرگ مسیحا استفاده بکنم. با کلانهای روم با کلانهای مسیحیت ششتند و گفت که چی کاره میکنیم؟ اینه من مسلمان میشم و من ایمان میارم به انجیل، ایمان میارم به حضرت عیسی علیه السلام، در بدیل به ما چی میکنین؟ اونا گفتن که پاشا بوده باشی، امپراتور بوده باشی. از طرف دیگر امپراتور روم از این هم ترسید که اگر یک بار این کلمه توحید را قبول میکند در مقابل اون مشرکین و او کسایی که سالها و هزار سال در اونها عبادت کردن با شمشیر اونها روبرو نشود. بنان یک حرکت نامیمونی را شروع کرد که او سبب شد که مسیحیت تا امروز به طرف ثانویت می رود. پیش از او نه کسی به نام صلیب چیز را در مسیحیت مشناخت و نه هم ثانویت را و نه هم ایره می گفتن که دو خدا و سه خدا هستند. این وقتی با وجود آمد که این پادشاه امپراتوری روم وقتی که با مسیحا ائتلاف میکنه برش گفت که ایتو یک کار بکنین که یک مجسمه یا یک صلیبی از حضرت عیسی جور بکنین که اونا را ما فریب بتیم که اینه بت است و در حقیقت خود ما بت پرستش نمیکنیم. این وجه نمونه ای از چی بوده باشه؟ از رمز کامیابی ما بر اهل کسایی که اونها بت پرست و یا به اصطلاح بت پرست هستند. این کار از سر اینها کرد خیال مسیحیت تو میامد که یک چند زمان تو میکنم که از شر امپراتوری روم نجات پیدا بکنیم. بعد یک چند روزی که گذشت ما قوی میشیم، امپراتور وادار به این خواد کردیم که این صلیب ملیب را از بین ببرد و پس امو دین وحدانیت الله را به مردم بیان بکنه. به خاطر دو روز زندگی و یک خطایی که در زندگی اونها پیدا کردن امروز هم مسیحیت نتانست که خود را از صلیب خلاص بکنه، خود را از ثانویت خلاص بکنه. وقتی که در دین توحید خرافات به عنوان بت و بت پرستی ایجاد شد، تعداد از انسان ها برفتن به طرف از این مکتب ابا ورزیدن، گفتن که فرق در بین بودا در فرق بت پرستا و فرق در بین از اینها چی است؟ اینا هم میگه سه خدا، باز میگه یک خدا. اینا هم صلیب مانند بت عبادت میکنن و کسایی که غیر الله را عبادت میکنن اونا هم همین رقم چیز دارن. بنان رکود پیدا کرد چی؟ رفتن به طرف مکتب توحیدی. در بدل از او آهسته، چون انسان به چیزی که قانع نشود، خواسته یک انسان ایسته که باید توحید را بپذیرد، باید عبادت بکنه و در دنیا کسی را شما سراغ ندارین مگری که عبادت میکنه. این مردم که از طرف شرک هم مایوس شدن، مکتب توحیدی هم توسط ائتلاف نامیمون مسیحیت و از طرف کلیسا ای هم به طرف یک مکتب شرکی تبدیل شد. بنان مردم تعدادی که فطرت عجیبی داشتن گفتن که ایش خدا نیست، مطلق الحاد قبول کردن. گفت خدا نیست، زنده شدن بعد از مرگ نیست. هر انسان طبیعتا یک روز ایجاد می شد، بعد یک روز دیگری گم می شد. بنان اعمال ناشایسته از اینها زمینه را به چنین حرکت مساعد کرد. از طرف دیگری سالهای برای اصحاب به کف و بین نوجوانان در او غار سپری شده بود. الله جل جلاله وقتی که او مردمی که در درون امپراتوری روم زندگی میکردن ولی معتقد به این نبودن که یک مکتب وجود دارد که انسان را اصالت میبخشد، انسان یک دفعه پیدا میشد باز گم میشد، بار دوم زنده شدنی وجود ندارد، خداوند متعال در همچی یک لحظات این مردم را زنده ساخت، این مردم بیرون برآمدند و مردم امو دین پاک مسیحیت را تعلیم دادند و تثبیت کردن که خداوند لایزال آن ذات است که مرده ها را زنده می کند، آن ذات عظیمی است که پس امو پیام راستین خود را برای بشریت می دهد. از این خاطر خداوند متعال این داستان را در اینجا جاگزین کرد که از یک طرف تثبیت کننده معاد است، از طرف دیگری ادای مسئولیتی که باید یک انسان داشته باشه او را بر ما تثبیت میکنه، از طرف سوم مقاومتی که باید یک مؤمن داشته باشد به خاطر حفظ دینش او را هم تجسم میبخشد. بدان میفرماید که ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، آیا پنداشتی که داستان اصحاب کهف و رقیم و آنانی که در وادی رقیم بودن یا نامهایشان در لوحه نوشته شده بود، کانوا من آیاتنا عجبا، بودن از نشانی های عجیب ما؟ نه، در این دنیا بسیار چیزهای عجیب تری گذشته است. در این دنیایی که تو زندگی میکنی از اصحاب کهف تر چیزهای بزرگتری وجود دارد. این مهتاب و آفتاب را در نظر بگی، این نظام را بگی، این بهار و خزان را در نظر بگی، این آب را در نظر بگی، هر چیزی که تو در اوجا ملتفت شوی به عظمت پی میبری.